de un corazón. Vente conmigo a bailar un salón. Oh, salón sí, oh, salón no. Niña de ciña, dame un corazón. Técnico vai nos poñer un bocadiño de música de fondo e entonces eu vou me atrever, como dixen antes, a lervos a última creatividade da señora Nieves. Vamos a dedicar a unhas persoas que nos están escoitando desde moi lonxe, desde nada menos que desde Suiza. Desde Suiza, Máximo e a súa dona. Bueno, Mercedes, un biquiño moi grande. Bueno, para vos apertas, e eu coido que vai a gustar. A verdade é que non sei se eles coñecen o Intrudio, pero con isto algo Bueno, a señora Nieves quizá a dona de Máximo quizás sí. Mercedes, quizá sí. Coñeca máis. Vamos alá. Divos así. Viana do bolo no Intrudio e berce de tradicións. A una, mozos e bellos repignican corazóns. A función máis agardada, o cerne de cada aldea, e vir tocar o folión, son que a terra banea. Férvelle o sangue os boteiros, as pernas bailan lle soas, cando se viste de gala, desaparece a persoa. Recobra vida na alma, no corazón a fouteza, transformación en sagrado, boteiro na cuna empeza. Viana do bolo no Intrudio e berce de tradicións, emerxen dende o vivei androia, bica e fulións. Muy bien, sí, señor. Díela eso, que o boteiro convírtese en algo completamente diferente cando se viste coa... Claro. Entonces ela reflexo aquí na súa... Despois, outra cousa que tamén fai referencia a ela é o que nesta época se degusta, non? A androia, que precisamente este ano cúmplense 50 anos... 50 anos da androia. Sí, da festa da androia. Bica de Viana, fulións. Sí. Fulións, o fulión, fai aquí referencia tamén a fulión, pois te dice, vir tocar o fulión son que a terra abanea. É que o folión está composto de casi todas as persoas da aldea, casi todas as persoas do povo, collen un instrumento, o bombo, a tambor, a pandereta, as aixadas, as fouces, todos os instrumentos que teñen algo que ver coa labranza ou teñen algo que ver co agro, pois vanse tocando cun un ritmo especial, cun ritmo que ten moito que ver coa propia aldea de o pobo de Quintela do Pando, tocan dun xeito determinado. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Ou mellor pum pum pum pum pum pum pum. Dependendo de cada pobo ten o seu ton, ten o seu toque, pero non é un ruído que se teña moi en conta, é un sonido. Claro. E ese sonido, cando se xuntan varias aldeas, pois o que di ela, é un estrunido de alegría, sí, sí, sí. A poesía explico el ben explicado, sí, señor. Tocar o folión son que a terra banea, o sea, sí, que sí. O tocala parece que... Que a terra se move. Sí, sí, sí. Deixamos un bocadiño de música que ainda temos tempo. Vamos alá. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. E todo que eu teño non quero ter máis. E a miña filha mollouse por ir de noite ao mar. A miña filha mollouse e o que lle pasou despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai, ai.